第六段 Vav Levi ve Dina Ma atem ro'im? Anachnu ro'im harim, etzim ve sade. Ani ro'a anashim yoshvim tachat etz ve nashim ro'ot tzon basade. Hen ro'ot tzon והינן צועקות בקול גדול. למה? כי חיות רעות הורגות את צונן. ומה עושים האנשים? האנשים אינם עושים דבר. הינם יושבים תחת עץ ושותים יין.